Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Stoczniowcy. Na dzień dobry, dziś w budziku. A jak zwykle o tej porze, kiedy to na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Father John Misty. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. Freedom to have we'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories we play. This must have been a wonderful place. Joshua Michael Tillman, bardziej znany jako Father John Misty. Młodziak, a brzmi przekonująco, dojrzale. Ta dzisiejsza piosenka dnia powróci m.in. po 8.30 w porannej audycji Zapraszam do Trójki, ale także do południa w audycji właśnie o tej nazwie Jeszcze przed południem. Młodziak, no mówię przecież, 81. rocznik. Dziesięć minut po godzinie czwartej. No to jak zwykle o tej porze, mailowo, telefonicznie i smsowo. 71335, numer sms, 22 i 7 trójek, numer telefonu i jeszcze adres mailowy budzik@polskieradio.pl. A zatem czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu rytm. nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w staw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w staw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd. Nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu błysk, nonsensu błysk, nonsensu błysk, nonsensu błysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w staw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w staw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Kwadrans po czwartej. No już pozamiatane, już po wszystkiemu. Wczoraj przypominaliśmy klasyka, a dziś użyjemy tego cytata. Brawo Jasiu, dziś pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarówki właśnie jako pierwszy telefonicznie na wahadle Łódź Grudziądz. Na tym odcinku tej dzisiejszej pętelki plus trzy sucho, no jako że czwartek, to już właściwie z górki. Dziś pan Janek jako pierwszy telefonicznie mailowo, pan Piotr z Radomia, który to pozdrawia z Warszawy. A jak informuje nasz słuchacz, ze mną poranne cyferki 3-3-5, a niech będzie dziś tak tajemniczo. Idę pobiegać, czego wszystkim życzę. My już doskonale wiemy, panie Piotrze, nie aż tak do końca tajemniczo, co to oznacza 3-3-5. No to udanej piątki życzymy i serdecznie gratulujemy. Jest pan pierwszy dziś mailowo i jeszcze SMS-owo. Pan Tomek, wierny słuchacz, jest z nami. Gorąco pozdrawia wszystkich już obudzonych. Kłaniamy się nisko i odwzajemniamy, a poranna korespondencja w dalszej części naszego budzikowego spotkania. 16 po czwartej. Za chwilkę powitanie czwartku. Thank you.

taka piosenka, taka ballada, co dzień i noc się za wami skrada. Depcze po piętach, czujna, natrętna, jak anioł stróż. Taka piosenka, taka ballada, co wie, kto ciężar na siebie zadał, a kto swe życie w czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz, można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Z tą piosenką ci do twarzy ludziom drwina wciąż nie w smak, no a mnie się ciągle marzy, no a mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi, bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, nie woda krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w gniew. A mnie się marzy taka ballada, co z cudzych grzechów się nie spowiada, sercem się rządzi i nie zabłądzi w tandetny kram. I zawsze kiedy nad kartką siadam, wierzę, że znajdę taką balladę, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. Nie tylko w balladach, ale w budziku między innymi. Nie tylko słowo śpiewane, ale także słowo mówione mistrza Młynarskiego dziś pojawi się wielokrotnie. Tym goręcej zachęcam do tego, by być z nami dziś przez cały dzień. 26 minut po godzinie 4 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 16 marca w roku 1622 urodził się Stanisław Solski, matematyk, teoretyk architektury, także jezuita. Zmarł w 1701 roku. W 1783 zmarł Efraim Schreger, architekt, twórca licznych budowli pałacowych i sakralnych w Warszawie, także poza stolicą. 230 lat temu urodził się Georg Simon Ohm, niemiecki fizyk, profesor Politechniki w Norymberdze i Uniwersytetu w Monachium. Przypomnijmy, że uzasadnił teoretycznie podstawowe prawo obwodów elektrycznych, tak zwane prawo Ohma, a od jego imienia została nazwana jednostka oporności elektrycznej Ohm właśnie. On to Ohm zmarł w 1854 roku. A 135 lat temu urodził się Stanisław Pawłowski, geograf, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, zajmował się geografią fizyczną i ekonomiczną. Jako pierwszy opracował rzeźbę polskiego wybrzeża, zresztą napisał też ponad 300 prac naukowych na ten temat, m.in. atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej. Zginął rozstrzelany przez Niemców w 1940 roku. Stanisław Pawłowski, geograf, profesor. Tylko wybrane wydarzenia z historii, a także muzyczne kalendarium, pozostałe daty już za niecałą godzinę. A za chwilę pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś. Children in a silly mind, już po 4.30 zazwyczaj o tej porze sięgamy po prognozę pogody, ale dziś zaczynam od przeprosin do pana synoptyka, bo wczoraj mówiłem, że pochmurno, deszczowo, rzeczywiście tak też i było, a te przejaśnienia w mniejszości, że niby miały być większe przejaśnienia, a przez większą część popołudnia właściwie za oknem na Myśliwieckiej, w Warszawie i okolicach piękne słońce i praktycznie bezchmurne niebo, choć były chmury, ale jednak przeganiane tym silnym wiatrem. Panie synoptyku, bardzo przepraszam. To dzisiaj jak nie lunie, albo ktoś sobie pomyśli, o, pogoda wyżowa, do tego też słońce się pojawi. A może by tak na przykład umyć okna, albo umyć samochód, a może syn wyręczy na przykład mamę i no właśnie, jak nie lunie w przyszłym tygodniu, deszcz i deszcz ze śniegiem, a napływa chłodne powietrze polarnomorskie, dziś we wschodniej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale też i przelotne opady. W górach będzie sypał śnieg, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, ale też i deszczowo, na przykład na wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, na wschodzie kraju do 60, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura w dzień od 6 stopni na krańcach wschodnich, 7-8 w centralnej części kraju i tak jak wczoraj na krańcach zachodnich do stopni plus 11. Mili państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej i niegłupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał, o typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł: zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra. Zazwyczaj o tej porze w budziku pojawia się nasz alfabet albo wspólnik, a dziś tym wspólnikiem, rzecz jasna, cieszymy się razem tą wspaniałą twórczością. Trzy ballady mistrza Młynarskiego. Ballada o szachiście to przed chwilą, za moment o dwóch koniach, a później o dzikim zachodzie. I ten dzisiejszy nasz wspólnik, mam nadzieję, miło spędzony, niekoniecznie odgadując, bo to rzecz oczywista, dedykujemy panu Wojciechowi. Ubawi was ogromnie w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop swał czy trucht. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bataruch. I jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, na najmniejszy bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, fur dalejce, fur dabat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił był. Jopi, jopi, jaj, jopi, jaj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego myślał, mrużąc ślepia złe, skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. Lecz coś przecież robić muszę, albo z kozła ruszać precz. Autorytet się mnie kruszy, autorytet ważna rzecz. Jupi, jupi, w mordę jaj, autorytet ważna rzecz. Po czym w stajni już przy żłobie ten woźnica bat swój brał. Brał go tego w dłonie obie i grzecznego konia brał, a do niegrzecznego mawiał, znając głos na srogi ton. Jak się będziesz draniu stawiał, to zarobisz tak jak on. Ty jupi, jupi, szkapoty, i zarobisz tak jak on. Z tej balladki smakowitej niech popłynie morał w świat. Wymieć pragnie autorytet bandzior, co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze pysk. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, ten najpierwszy bierze pysk. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, marni starcy rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańca na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt w mieście za spluwę nie chwytał. I od dawna już każdy zapomniał, jak wygląda prawdziwy bandyta. Choć finanse poniekąd leżały, gospodarka i przemysł był na nic, ale każdy, czy duży, czy mały, czuł się za to bezpieczny bez granic. Bo tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Jeśli państwa historia ta nudzi, to pocieszcie się tym, że nareszcie którejś nocy krzyk ludzi obudził: bank rozbity, bandyci są w mieście. Dobrzy ludzie, na próżno wołacie, nikt nie wstanie, za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi bandyci? A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na każdego człowieka nagle strach upadł blady, od szeryfa do zwykłego mieszkańca. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchaliście państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, ludzkie w nim krzyżowały się drogi. Lecz nie wszystkim świeciło tam słońce, bo bandyci krążyli bez trwogi. Wyciągnijmy więc morał w tej balladzie, ukryty, gdy nie grozi nam żadne rifi, że czasami najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy dokoła są sami szeryfi, gdy dokoła są sami szeryfi, gdy dokoła są sami szeryfi. Dzisiejszy budzikowy alfabet i trzy ballady mistrza Młynarskiego. Choć państwo dodają, że przecież także jeszcze wcześniej pojawiła się taka piosenka, taka ballada jeszcze przed dzisiejszym kalendarzem muzycznym. No i tak oto dopisujemy do kalendarium datę śmierci mistrza Młynarskiego, a jego twórczość dziś wielokrotnie w jego wykonaniu, choć nie tylko na trójkowej antenie. Państwa sygnały poranne, budzik małpa polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Sygnały zagraniczne, ale wcześniej także krajowe. To już za moment. Wcześniej Riverside. I już nasza ulubiona 4:44. 44 sekundy temu minęła. Sygnał od państwa, między innymi od pana Antoniego, który przedstawia się jako Antoni Ciepłolubny. Po nocnej zmiany pora na zasłużony sen. A ja mam ochotę na truskawki w Milanówku. Pięknie dziękujemy, panie Antoni. Pewnie będziemy spełniać i te życzenia, rzecz jasna, nie tylko kulinarne, ale także muzyczne. Dziś wielokrotnie zachęcamy, no, po zasłużonym odpoczynku, także na te dłuższe chwile z programem trzecim. Pan Paweł pozdrawia. Dziś, jak co dzień zresztą, z Łosic, ale dziś nie jak co dzień, tylko z nad szklanki kawy, ale i ciasteczek maślanych bez dodatku cukru w Łosicach plus 4. Pięknie dziękujemy. Pani Sonia podpisuje listę obudności, informuje, że opolsko-dolnośląski termometr pokazuje teraz plus 3. Te ciepłe pozdrowienia. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry, także pani Kasia jest z nami, Katowice, na słuchu. Bardzo się cieszymy. Pan Dariusz o tym, że stacja Sztum otwarta o 4:20, za oknem całe 3 stopnie, a jak się spojrzy przez odpowiednie okno, to nawet czasami przez chmury księżyc się przebija się. Oj, tak, tak. Pozdrowienia dla stacji nie tylko Sztum, ale także Stare Pole, gdzie całą noc czuwają i nie muszą otwierać stacji z rana. To od pana Darka. Ukłony dla wszystkich kolejarzy, wszystkich ludzi z branży. Pani Beata, podpisuje się Nieta z Albatrosa, dziś służbowo w Gdańsku, gdzie ciepło, bo aż plus 6 i chmury. Może zimna prognoza pogody. No, za oknem na Myśliwieckiej plus 4, plus 5, to mignęło przez chwilę. Pan Szymon wybiera tę cieplejszą wersję podawania temperatury. W Słubicach 39 i mała katastrofa. Pobiłem kubek, wykipiało mleko, gorzej już chyba nie będzie i tego się trzymajmy. Ach, panie Szymonie, żeby tylko takie straty są, jakieś straty muszą być. Pozdrawiamy gorąco, proszę się trzymać, a gdyby udało się powalczyć o taki trójkątny, no to może coś wymyślimy. Panie Szymonie, proszę o poranną korespondencję, już taką również i nazwijmy to analogiczną, analogową z takim tradycyjnym adresem. Analogicznie pan Piotr też jest z nami, bardzo się cieszymy. Niby dziś dopiero czwartek, ale czuję się jakby był piątek. No coś jest na rzeczy. A pan Piotr udaje się dziś z żoną na USG połówkowe przejrzeć szkraba przyszłego słuchacza trójki. Mocno trzymamy kciuki, panie Piotrze. Z Lublin się kłania i pani Agata, właściwie okolice Lublina, i tu też optymistyczna, bardziej optymistyczna wersja podawania temperatury. 37 i bez deszczu. Nie biegam, bo lubię, tak formułuje to pani Agata. Szczególnie dziś to ma znaczenie, bo to przecież w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, właśnie czwartkowe nasze spotkanie biegowe i zachęty nie tylko tych, którzy z samego rana, ale właściwie przez cały rok i niezależnie od pogody zachęcają państwa i mam nadzieję, że mobilizują do ruchu. Pan Karol, licealista, aż boję się polskiego. Nie, żebym nie lubił twórczości pana Wojciecha Młynarskiego, ale w szkole potrafią przesadzić i zohydzić. Oby nie, bo to pan Karol, licealista. Pan Marcin jest z nami, wita budzikową rodzinę z Sochaczewa. Pan Darek też jest z nami jeszcze w robocie. Pani Kasia z Jeszkowic, dobrze się wstaje przy budziku. Bardzo dziękujemy. Pan Tadeusz z Wałbrzucha o tym, że plus 36 i chmury, aczkolwiek nie pada. Na dzień dobry Kraków zgłasza swą obudność, minus 2 na termometrze, to od pani Kasi. I na dzień dobry jeszcze pan Jurek, budzikowy żeglarz. Informuje, że szantowisko już 18 marca. Wszyscy budzikomaniacy mają aktualne zaproszenia. Bardzo pięknie, serdecznie dziękujemy. Część krajowej korespondencji to już za nami, a przed nami także zagraniczne sygnały, między innymi z ciepłych krajów. To za chwilę. W Bergeretka ballada kansona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się gubię, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje. Lubię wrony i wersja formacji Młynarski Place Młynarski. Sygnał od państwa z zagranicy, nie tak odległej, co prawda. Pani Aleksandra informuje, że jeszcze nie astronomiczne, ale już przedwiośnie, pierwiośnie w Tybindze. Wczoraj plus 15 i wiosenne słońce. Dziś w perspektywie deszcz. Czwartkowe pozdrowienia z Niemiec, dotychczas z Berlina, ale teraz już z Tybingi. Pani Aleksandra nominalnie z Leszna, nieurlopowana delegowana. Pani Ewa też jest z nami, informuje, że słońce właściwie czy nie. Zaczęła się pora klimatyzacji i zamkniętych okien znów trzeba zacząć włączać w domu. A dziś Abu Dhabi przyjemne poranne 25 stopni, mniej przyjemne mleczno-białe, całkowicie zachmurzone niebo. Pozdrawiam w drodze do Dubaju pani Ewa. Na dzień dobry także pan Marcin z Manchesteru, o tym, że wokół wszystko zaczyna się zielenić. Widać, że wiosna już atakuje i z Wysp Brytyjskich także pani Amanda informuje, że w nocy chłodno 3-4 stopnie, ale w kolejnych dniach w dzień ma być 10-11. No i porównując do tego, co było ostatnio, nie najgorzej. Mamy nadzieję, że 21 marca także wyspy się zazielenią z Harlow pod Londynu. Pani Amanda, pięknie dziękujemy. Słońce i 13 stopni, tyle zapowiadają brytyjscy synoptycy. Pani Ewa i pan Piotr jeszcze zza Wielkiej Wody Środowe. Dla nas to już czwartkowe pozdrowienia. Spokojnej nocy państwu życzymy i także dobrego dnia. Nagrania mistrza Młynarskiego i także wspomnienia w państwa porannej korespondencji to również po godzinie 5, a 5 za 6 minut. Poezji. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas filobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kaci strumienia, gdzieś w nas piszą donos na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas, gdzieś w nas. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas filobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kaci w strumienie, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas. Są krzyże Polonii, gdzieś w nas filobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kaci strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas piją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas. Marek Grechuta i gdzieś w nas od wczoraj. Taką mamy nadzieję i tak liczymy wspólnie z Wojciechem Młynarskim w muzycznym niebie. Czy miał swoje ulubione własne piosenki? Takie pytanie też zostało mu postawione. Jak mówił mistrz Młynarski, jest jedna dość dla mnie ważna piosenka o tym, czemu ta wolność taka trudna. Ta myśl pod czaszką taka żmudna, tak przyczepiła się i boli. Czemu ta wolność taka trudna, tyle trudniejsza od niewoli? I jak tę wolność przetłumaczyć? Nad nicą plotą się spokojnie, skoro nie umie nikt przebaczyć, skoro nie umie nikt zapomnieć. W szkole wolności tyle wolnych klas, nieużywana brama się telepie i w żadnej klasie jakoś nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. Jakąż wolnością nam zakwita nasz wolny wreszcie dzień powszedni, wolnością pięknych, trudnych pytań, czy też wolnością głupstw i bredni, wolnością, co szacunek budzi, czy też wolnością świństw i kantów, wolnością pięknych, mądrych ludzi, czy nie do uków dyletantów. W szkole wolności tyle wolnych klas i bezrobotny belfer biedę klepie i w żadnej klasie jakoś nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. I myśl powraca taka żmudna i tak natrętna, aż się dziwię, czemu ta wolność taka trudna, jeśli traktować ją uczciwie. Bo dawno już się, mamo moja, tak śmiesznie nie składały gwiazdy, dano nam wolność, piękny pojazd. Nikt nie chce robić prawa jazdy, mógłbym pieć dalej, ciągnąć, ale cóż, tutaj mój wywód skończyć się postaram. W szkole wolności dawno jest po dzwonku już, 3/4 Polski raczej na wagarach, 3/4 Polski raczej na wagarach. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień.